ارے مطلب بھولے بھالے مسلمان شاید اس کو ثواب سمجھ کے دیکھتے ہوں, کیا ثواب کہاں سے لائے گا؟ عورت معاذ اللہ مرد غیر عورت کو دیکھے گا تو ثواب کہاں سے لائے گا؟ تو یہ ہو رہا ہے آج کل, نہ دنیا جھکتی ہے, جھکانے والا چاہیے ہم کو, مطلب آمدنی چاہیے تو آمدنی ہوتی ہے کہ جس کے ویورس یا ناظرین زیادہ ہوتے ہوں گے ان کو ایڈورٹائزمنٹ زیادہ ملتی ہوں گی. تو بہرحال یہ کہ جو بھی غلط کرتے ہیں وہ غلط ہے, جو صحیح کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں, صحیح ہے. تو ہم سب کو گناہوں سے بچنا چاہیے, تو ہمیں صرف اور صرف وہ دیکھنا چاہیے جس کی ہمیں اللہ اور رسول نے اجازت مرحمت فرمائی, اور گناہ سے اپنی نظر کو بچانا چاہیے. تو نظر کا روزہ یہی ہے کہ اللہ تعالی کی منع کردہ شے کی طرف ہم نہ دیکھیں. تو اب ہماری حالت یہ کہ نہ آنکھ کا روزہ رکھتے ہیں, نہ زبان کا روزہ رکھتے ہیں, نہ ہاتھ کا روزہ رکھتے ہیں, نہ پاؤں کا روزہ رکھتے ہیں, نہ کانوں کا روزہ رکھتے ہیں. کانوں سے بھی تو گانے سنتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اب کوئی سا بھی چینل چلائیں گے تو عام طور پر میوزک ہوتا ہے, تو کیا نہیں ہوتا, تو ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اب یہ کہ کان کا روزہ تو ٹوٹ گیا نا, جان بوجھ کر میوزک سنا تو گئے کام سے, بلکہ موبائل فون میں اب تو میوزیکل ٹون آتی ہے, یہ بھی سننا گناہ ہے. اس کو تو فوراً تو پیش پر ترکیب بنانی ہوگی. خالی من کو منا لینا کہ مجبوری ہے اور اس میں کوئی آپشن نہیں ہے, تو موبائل فون کے بغیر جینا بھی تو ممکن ہے نا. موبائل فون رکھنا بھی تو کوئی فرض یا واجب نہیں ہے, میں نے نہیں رکھا, میرے پاس نہیں. یعنی بغیر موبائل فون کے آدمی زندہ رہ سکتا ہے نا, میں ہوں نا زندہ ہوں, اور بھی کئی ہوں گے جن کے پاس نہیں ہوگا. تو موبائل فون رکھنا جائز ہے لیکن میوزیکل ٹون اس میں نہ بجنی چاہیے, اس کو تبدیل کر دیں, اس کو توبہ بھی کر دیں. تو اس طرح یہ کہ اگر ہم اپنے تمام اعضاء کا روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ تقویٰ بھی حاصل ہوگا, اس کی برکتیں حاصل ہوگی. ہمیں برکتیں اس کی کم حاصل ہوتی ہیں کیونکہ ہم وہ اعضاء کا اپنے بدن کا روزہ نہیں رکھتے نا, پیٹ کا روزہ رکھ لیتے. اگرچہ روزہ فقہی طور پر ہو جائے گا لیکن اس کی برکتیں جو ہیں نا, اب جیسے حدیث پاک میں اس طرح کے مضامین ہیں کہ جو روزہ رکھے اور غیبت وغیرہ ترک نہیں کرتا گناہ, تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ, ہم بھوکے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس کا فائدہ تھوڑی پہنچتا ہے, یا اللہ تعالیٰ کا اناج تھوڑی بچ جاتا ہے. ارے سب میں ہمارا ہی فائدہ ہے. تو ہمیں روزہ جو ہے وہ ہر عضو کا رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے, آنکھ کو, ہاتھ کو, پاؤں کو, کان کو, زبان کو, زبان کو, ہر عضو کو گناہ سے, محرمات سے بچانا ضروری ہے. تو پھر انشاءاللہ عزوجل لعلکم تتقون کے وہ جلوے ہوں گے کہ مدینہ مدینہ ہو جائے. سب یہ ذہن بھی بنائیں, نیت بھی کریں, زبان کا بھی قفل مدینہ لگائیں, آنکھوں کا بھی, کانوں کا بھی, ہاتھوں کا بھی, اور پیٹ کا بھی. پیٹ میں بھی حرام نہیں جانا چاہیے. پھر یہ کہ بھوک سے زیادہ بھی نہ کھایا جائے. پھر یہ کہ صحت برباد کرنے والی چیزیں رمضان المبارک میں لوگ زیادہ کھاتے ہیں, بے تحاشا کھاتے ہیں افطار میں, اس لیے ڈٹ کے کھاتے ہیں کہ وہ سارا دن نہیں کھایا تھا, سحری میں اس لیے ڈٹ کے کھاتے ہیں کہ سارا دن نہیں کھاؤں گا. یہ پورا یعنی کہ وہ سارا دن رات تو کھاتے تھے نا, اس کا ایک وقت میں بلکہ اس سے زیادہ کھا لیتے اور طرح طرح کی تلی ہوئی چیزیں وہ ڈال دیتے ہیں. پھر بولتے تقویٰ نہیں ملتا, تو روزے کی برکتیں نہیں ملتی, تو میں تو پیٹ میرا وہ گڑ گڑ گڑ گڑ کرتا ہے, تو پتہ نہیں بخار آ گیا, تو میرے کو متلی آ رہی ہے. تو یہ کھانے پر بھی توجہ فرمائے نا, سارا سال جو چیزیں نہیں کھاتے وہ ایک دم پیٹ میں بھرنا شروع کر دیتے ہیں, لوگوں پیٹ کیا کرے گا؟ یہ ربڑ کی مشین اندر یوں سمجھ لو, کیا کرے گا, کیا کیا ہضم کرے گا؟ تو اس لیے اپنے ہر عضو کو بچانے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.